احزاب د دې مخ کی صورت سره مناسبت داو چې پای کې الله رب العزت مسله د توحید بیان کا په دلایل عقلیه او سره او دلیل نقلیم کې ذکر کو. اوس په دې صورت کې الله رب العزت د هغه رسومات باطل اورت کوي چې هغه کې ځنې رسمونه شرک ترسي او دارنګ ترغیب ورکوي امت مسلمه ته د پاره د تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دې سوره احزاب کې دولس خطابات تی نبی علیہ الصلات والسلام تا دولس امت تا پلفظ دیا ایوہ النبیو دارنگ دیا ایوہ الرسول سرا خطابون ورکی نبی علیہ الصلات والسلام تا او پلفظ دیا ایوہ الذین آمنو سرا مسلمانان تا آداب ذکر کئی. دیگنبانی دریو آیاتنو کے نبی علیہ الصلات والسلام ته سلور خبر و حکم دے یو پکی نهی دا او دری پکی اوامر دی. اوامر کی یو امر دے اتق اللہ، دویم امر دے واتبع ما یوحا الیک، او دریم امر دے وتوکل علی اللہ، او غسلورم نهی دا ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے حبیب د کافرو د منافقانو بنمانی. او د وجد نزول د دیرم بنو آیاتن داوا چی دیدے کی مفسرین ذکر کرے تفسیر مدارک دارمی روح المانی او تفسیر خازن چی دا غزو احد نفس د مکی مکرمی مشرکان رالن او د مدینی منورې منافقان د ځان سره یو ځای کړل. او نبی علیہ الصلات والسلام دې یو صلح کو، او ته زموږ دا خبر ومنه، ته به منافقانو مرتبه بد دي جنګونو جهادونو نه به خلاص شي، او دا کافران به بیا بس حملې نه کوي په مسلمانانو باندې. هغه دا دی چې ته ووایه چې زموږ دا خدایان لات او عزا د دی شفاعت کار کولی شي، او لغونتې د دی دا تردید او د دی دا مذمت پریزه. نور موږ تا سره مصلحت کوو چې سکې ناغه به ومنو. دا خبرې غیو کی نو دا آیاتونه الله رب العزت دایي د خبرو پرت کې رولېږل. نبی علیہ الصلات والسلام ته دی راغلی او یې صلح کو، دا د مشرکانو د مکی مکرمی او د منافقانو د مدینی شریک جرګه. نبی علیہ السلام ته پریز زموږ د خدایانو دا ذکر وقل انها تشفع وتنفع، او تو وایه چې دی شفارس کولی شي فائده رسول شي. نوندعوکا و ربکا، من بپریزو استا رب بپریزو بس پل رب عبادت و بندگی کوا. دارنگی دا مطالبه ام کروا وی بس یو کال پوری مول پلات و عزابانی اجازت راک چی فیدی والو، او بس باقی منتاس رسول حدا. نو دا آیاتونا اللہ رو لگل دی آیاتونا خلاصه دادا چه نبی علیہ الصلات والسلام دی مشرکانو پدی لالشبانی نرمی او کمزوری لتیارولو، خود دین او دی توحید او دی ایمان که سبب بکلم مسلمان سودا نکری. ای بس من با حملے نکو، من با جنگو نبس کو، تب پامان شی، خود صرف بس من با دایو خبر او منا. رب العالمین ورتوی یا ایوہ النبیو، اے نبی علیہ الصلات والسلام اتق اللہ، ہمیشہ دا اللہ نے یریگا او پدی یربان قائم و دائم اسے گا. اتق اللہ کی دامانا نو چو یریگا دا اللہ نا اللہ نا خو نبی علیہ السلام اسی بھی یریدو، یعنی دا کم ورد اللہ چی دا پدیب مداومت کے عوضی کی بنورم زیادت راولے عوضی کی رحلمانی لکلی عوضارن مدارک لکلی نور مفسرین لکلی ویدور نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کئی نیا ایوہ النبی اوی او نمی ورطوان غستو رحلمانی لکلی چی گور خطاب کئی اللہ رب العزت وینادا جل وعلا بوصفه علیہ الصلاة والسلام دون اسمه تعظیما له وتفخیما. اللہ رب العزت چڑیر لے دے اچت دے آواز ورک نبی علیہ الصلاة والسلام تا داغی پا وصف سرا نداغی پا نم سرا دا دخب الحبیب دا تعظیم او دلوشان دا پارا او دا داغی دلوی کرامت دا پارا او داغی دلوی شرافت دا پارا دلوی شرافت دا پارا نور انبیاء علیہم السلام تے چی آواز ورکڑے منم یغسدی کی تعلیم دے امت تا چی رب العالمین کل دخب الحبیب سر خطاب کئی نگور دخب الحبیب دا آداب داغی دا تعظیم داغی دا احترام خیال ساتی نو انسان سوک دے چی دے بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی یاوے پا دکان و جماعت لے گی تکدا گا بیا دوی لفظ صحابہ خلق پا سکون و پا سطول والی چی اغی نبی علیہ السلام تا داغی پا جوندن کی نانو مغستے دا سنو مغستل پا جوندنم نبی علیہ السلام تا حرامو دا وفات نفس کر عقیدہ دا حاضر ناظری او دا عقیدہ چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر و عالم الغیب دے نو بیا خدا دا کفر خبر را او کدا غاقی دا نموی ندا سے آواز کول دا حرام و نارواز. یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام اتق اللہ اتق اللہ دا اللہ نا اویرے گا یعنی امیشوالک او پدی یرا او پدی کنورم زیادت راولا ولا تتعی الکافرین او ممنا خبر دا کافروں داد مکی مکرمین راغلی والمنافقین او ممن خبر د منافقانو چدا اور سر د مدینی راسی او زیشی او تعالی چی صلح کو او پخپل منس کی جوڑا خو اتفاق او اتحاد راولی او غما د توحید او د دین کا سبب در سر سودا کئی داسی سودا گانو تا تیاری گما. ان اللہ بے شک اللہ رب العزت کان دے علیمن حکیما پوہا و حکمت والا دا ہمیشہ دا پارا کافر دا توحید او دا حق مسئلے پر سربان سوداگانے کئے رب العالمین وی خبردار دا کافر کتا سر صلح کئی دی کی کنے کئی نرے کئی دای کتا سر جنگ و جہاد ترکئی او کنے ترکئی خود دین دما حکم بپا اس حال کے نپریزے. ان اللہ بے شک اللہ کان دے علیمن حکیما پوہ او حکمت والا. وتبع روان شا ما دہغ سپسی یوحا الیکا چی وحی کی دیشی تاتا من رب کستاد رب دے طرفنا اغسوی قرآن پاک دے او احادیث مبارک دی دے نبی علیہ السلام تو زما دا حکم تابع سے گا دا کافران و دا منافقان و دا مشوری د دوی د جرگی اس خیال مساتا او د مسلمان گٹ اپ د اللہ پہ حکم منولو کرا طول دنیا کتا سر صلحو کی او تان خوشالشی او استان مدح و سناگان کئی خو اللہ والا حکم دی پری خو اللہ ناراضی نو ددی خلق پہ مدح و سنا وسکے او کدا طول دشمنانو گردی او طول استان مزمت و بدی بیانی لیکن ستا معاملہ دا اللہ سر صفا دا نو دخل کو دا خبر سو پروا دا. وطبع روان شا ما داغ سو پسی یوحا الیکا چی وحی کی دیشی تاتا من رب کستا دا رب دا طرفنا. ان اللہ بیشک اللہ رب العزت کان دے بما پہغ سبانی تعملین چی تاسو کم عمل کوئی خبیرا خبردار. او کدی وی چې موږ بداو کو هغه وو کو موږ سره ته خبرې منلو ته نه تیارېږي نو اللہ وی وتوکل علی اللہ، اے زما حبیبا بروسا و اعتماد پا اللہ کا، خپل تقیہ ملا مضبوط کا پا اللہ بانے، پا بل چا بانے توکل بروسا و اعتماد مکوا، وتوکل علی اللہ زان اسپارا اعتماد و بروسا و کا پا اللہ بانے، پا مخلوق بسے اعتماد وی پا مخلوق بسے بروسی، وتوکل علی اللہ بروسا و کا پا اللہ بانے اعتماد کپا اللہ، وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ رب العزت ذمہ وار. درست آیات کریمہ کی اللہ دری خبر ذکر کی، یو دعوی چیلی یو سڑی پیو سینہ کی دو ظلون نشکے دے، یو سڑی پی سینہ کی دو ظلون نشکے دے، دارن یو سڑی کخپلی بی بی تو ہوئی چه تا زما دا مور غنته نو دا دا مور نشی جوڑه ده، دارم یو سڑه کر آپاسی و پردی بچی تا ہوئی چه تا زما زوی نو پردی بچی زوی نشی جوڑه ده. اصل که دمخ که آتونو سر عربت امداو، اے زما حبیب دای تانا دا شرک بارک مطالبی کئی، چه دی تا دی شرک اجازت ورکا و داوائی چه دی خدایان نفع و شفاعت رسولشی، نو دا خبر نشی کی دی چی ایمان دن وی او ورسر دی شرکم وی، لکا پا یو زڑکی پا یو سینہ کی دو زلون نشی کی دی، نو دا عقلن او شرعن محال دی چی پا یو زڑکی با شرک او توحید ایمان سنگ راجمش، پا یو وقت پا یو زرکی کفر او اسلام دانشی جمع کی دے. دارنگ دا کی دیشی چی او زنانا دی مورم وی او خزد دی دانشی کی دے، دا کی دیشی چی او سڑے دی پردے بچیم وی او دے دی سم بچیم شی حقیقی بچی دی شی. ندی کہ اللہ دی خبر ذکر کئی، ما جعل اللہ ندی گرزولی اللہ رب العزد لرجلن دا پار دی او سڑی من قلبینی د دوو زلونونا فی جو فی ہی پز سیند آگے. کب آوا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے، اویلی بھی جدا حدیث سندن سیدے، امام حاکم مستدرک کی ذکر کرے، اونور کتابوں ذکر کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی نبی علیہ السلام درید مزکولو، خام حاضر کی زنی وقت خیال راشی، زنی وقت خیال راضی، یو وسوسی لکمون تا وسوسی راضی، غلط خیالات راضی، و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قلب دینی خیال مسکرات لو، ندائس خیال راغے نو منافقان ہوئی چند نبی علیہ السلام سرے مسکلوی علا تارا ان لہو قلبین قلبا معکم وقلبا معہم فنزلت. منافقان ور وقت کی دزلد درد خبری بکولی، بگونا تاسبور اینا العیاض باللہ دنی نبی علیہ السلام بزگو نوی یوز لے تاؤسر مزدر لکی کئی یو آغا خبرہ کی رکی ملے چی خیال لارو. نا اللہ دا آیاتی کریمہ رولے گلو. دارنگ علماء لکلی چی عربو بداوی چی کم سڑے بڑے رخیارو کنا وی عربت دد دو زلو ندی دد سنی دو زلو ندی. دارنگ حسن بسیر احمد اللہ علیہ وی یو جماعت دخل کنائی وی یرا دایو برنال وی چی دا سوکاو بلمیتی منی کئی نفس تا امرنی و نفس تنہانی، وی پختو کی میو زرنال وی چی دا کارو کا بلنال وی چی میکوا. اللہ وی نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ندی گرزولی اللہ رب العزت دیو سڑی دا پارا دا دوو زلوننا فی جوفی ہی پدی سینہ داغ کی، دا چاپ سینہ کی دو زلونن نشتا. امام قرطبی دلتا ذکر کری لکا یو سینہ کی دو زلونن نشی جمع کے دے، نو پا یو سینہ کی دو متضاد عقائد نشی جمع کے دے، چی سینہ یو دا زڑیو دے او په یو حال او یو وقت کې دی کې د شرک خبرې وي او دی کې د ایمان او د توحید خبرې وي. کدی ایمان او د توحید خبرې د شرک بنی او کدی شرک وي نو د ایمان او د توحید بنی. وما جعل ازواجکم او ندی ګرځولی الله بی بیان استاسو الله ای اغه بی بیان تو ظاهرونا چتا سور سر زهار کوي منهن د دوینا امهاتکم من استاسو. د جاهلیت دا طریقہ وا چې یو خاون برا پاسو د خپل بیبی ته وایي چې ته په ما باندې لکه د مور په شان حرامه نبیا هغه د مور غونته ګڼلا او تر مرګ او قیامت به پزان سکول حرامه به ګڼلا. دا غي حکم رسو را روان دی سوره مجادله کې چې دا سه خبره کچاو کنه دروغ وي او د ګناه خبره وکا نو وختي طور په بیبی حرام شوا خو همیشه په نه حرامي. دا غي لپاره به سکه غلام آزادای او یا بشپیتو مسکینان او تفسار او ماخام روټي ورکي او کدا غوس او طاقت ني دو میاشتې روجي با پر لپسی نسی. دا غي کفاره نیو زنانا په یو حال کې دا مور او بیبی نشی کېږي نو سرنګ کفر او اسلام په یو شخصیت کې راجمش. وما جعل ادعیاءکم دام د عربو او رواج الله وی ندی ګرځولی الله ادعیاءکم اگر بل نشوی په زامن استاسو ابناکم حقیقی زامن استاسو. عربو کې دا طریقہ او دا د باز پښتنو کې نه یو ماشوم ته بچی وي نو بیا به هغه د خپل حقیقي بچی غونتې معامله ورسره کوله. دا هغه بیبي لکه د خپل انګور غونتې په ځان به حرامه ګڼله. بعضې پښتنو کې دا غلط رواج دی وایي بس دې ته مونږ بچی ویلي نو که هغه لوی شي بیا ته نه پرده کوي. حرام کې دا حرام دي په شریعت کې. یو ماشوم دی او ځا ماشوموالي کې هغه نه پرده نه خو چې کله هغه بلوغ ته ورسېدو او تبی آوے جدا میں بچے رہے دا غصر دا بچی غنتی لکا پردنی تم پردنکی دا حرام دی ناروا دی ناجیز دی. ندی گرزولی اللہ ادعیاءکم اگر آبللی شوی پا زامن استاسو ابناءکم حقیقی زامن استاسو. زالکم دا مذکور خبری قولکم دا وینا استاسو دا بے افواہکم پخلو استاسو دا دخلی خبری دی او د دې سه حقیقت نشتا. والله یقول الحق الله وای حق خبره الله حق خبره کوي. وهو يهدي السبيل او دا الله خی اغلا رنیغا برابر الله آیاتونو کې دا تعلیم او دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم زندگی تر قیامت هم د پاره نمونه ده چې په دین به سودا بازی نه کې چې تعالی اوسره وی دا او کا او کا لکه تاسو ګورئ الله طالبان پا دی خبرک لکری کل ورطوی سامرا کئی کل ورطوی یرتاسو دی خوز حقوقو پیمال کر نو دی خوز حقوق قرآن و سنت کی دی کدا دا انگریز پا قانون کی او یو مجاہد مسلمان اولی کافر و تاوالا کے دا پا دی یرکتاسو دا سے او کئی نو بس دا سے بوش نو کائی دا سے او کل ایل پتر اگر کافر دی دین اسلام پورا مطالعہ کرے یو حکم خداوندی کو کافر دو جنمات کو نو نبا اسلامی حکومتی نبا دا اللہ مددوی نبا دا اللہ نصرتوی پی گئی پا خبر با دا سودای دا اللہ دا حبیب سرم کولا او غزو حدن پس زکر کولا چی دیر تکلیف ورطا رسیدلیو مسلمانانو تا دیر تکلیف رسیدلیو نو دی منافقانو چزان پی مسلمانانوی او مشرکان ناجمشل او دا اللہ حبیب سر پدید مان سودا کولا اللہ خبردار زما حبیب دای چې سکه لاس آزاد دي خو ته د دین په سبب د توحید په سبب چا سره سوداګار نه کې. بیا ګورئ سر بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام اتق الله او یریگا د الله نا دا اللہ نہ اویری گئے نے میشا اللہ نہ یری گا نورم پیر کی زیادت راولا ولا تطیع الکافرین خبر ممند کافر والمنافقین او دا منافقانو کل ودا سیمی اسلامی جامع کی وہ پتا سستی راولی جامع اسلام دا ظاہری اور تخلق مسلمان ہوئی ہوتا میں توحید اور سنت کار پری جی ردا سے منکاوا دا سے مو آیا لیکن ردا سے منافق بن بنے چتا توحید دا بیان نہ منے کئی اوتا د شرک خبر من لو تو تیار ہے او ممن د منافقانو ان اللہ بے شکا اللہ کان دے علیمن حکیما پوہا و حکمت والا واتبع روان شمالا وسپسی یوحا الیکا چی وحی کی دیشی تاپا من ربک استاد رب دے طرفنا ان اللہ بے شکا اللہ کان دے بما پا غصبانی تعملون خبیرا چتاس و عمل کوئی خبردار وتوکل علی اللہ بروسو کا زان اس پار پا اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زموار ما جعل اللہ ندی گرزولی اللہ لرجل اند پار دیو سڑی من قلبین د دو ظلمنا فی جوفه پسین داغ کی وما جعل ازواجکم مونی دی گرزول بی بیان استاسو اللہ ای اغب بیانی تظاہرون منہن چتاسو ورسر زہار کوئی دوینا زہار دیتوئی چورتوئے تمہیں دمور غندی نو ندی گرزولی اللہ دا امہاتکم من نستاسو وما جعلانی دی گرزولی ادعیاءکم آرا بللشوی پزا منو سرابناکم حقیقی زامن استاسو ذالکم دغ مذکور خبر قولکم ویناستاسو دا بیفواہکم پخلو استاسو واللہ یقول الحق اللہ وائی حق اور رسمنا رواجنا اللہ ختمی دا یہ رواج بی بی دو زلنے لی اور بی بی لچے بی مور وی بی آب ہمیشہ حرام گنلا پر دی بچی لچے بی زوے وی لکہ دو بچی پشان بی گنلو لیکن قرآن دا غطول رسمنا ختم کل واللہ یقول الحق اللہ وائی حق خبرا وهو يهدي السبيل عود الله خيل ارنيغا فرمائی اللہ رب العزت ادعوهم روب لئی دوی آواز ورکی دوی تا پدا سے حال کی چی منصوب کوئی دوی لآبائهم پلاران دوی تا وہوا دا دا ہر چاخ پل پلار تا نسبت کول اقصت عند اللہ دیر دے انصاف خبر دا پنیز دا اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا كَچَرِنَ پِ جَنْدِلْ تَاسُ آبَاءَهُمْ پلاران دوی فَإِخْوَانَكُمْ نُدَارُونَ دِسْتَاسُ فِي الدِّينِ پَدِينِكِ وَمَوَالِيكُمْ او دوستان دِسْتَاسُ موالی دوستانو تموئی مولا اغ غلام تموئی چیزات کرشوئی ولیس علیکم نشت دے پتا سبانی جناحن گنا فی ما پا اغس کی اخطوئتم چتاسو خطا شئی بھی پاغے کی ولیکن ما لیکن پا اغس بانی اللہ تاسو نسی تعمدت قلوبکم چه قصد او ارادہ کرے دا زنو نستاسو وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان اصل کی آیات کریمی تفسیر زدکول ددے پشان نزول مان موقوف تھی باغ آیاتوں پہ مقصد سڑے ترغی پوری پوری گنا ترسو چداغید نزول وجہ اور ادرینی دایاتون دا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دی او داغی واقعہ داوا چی غدی دے کہ امام قرطبی روح المانی اور نور مفسرین ذکر کرے د اسلام او دارنګي د نبی عليه الصلاه والسلام د تعلیمات او مخ کې د مکی مکرمه او د عرب حال ډیر خطرناک ډاکی بوي شوکی بوي انسانان به تختول شول او خرصول بشول لکنن سرنګ بدحالی دا د چا عزت د چا مال د چا جان محفوظ نه ده. ندا زید رضی اللہ تعالی عنہ د خپل مور سره ماماګانو کرلا نو بس لوټ راغې ڈاکوان رالل او دے او تختول پاغی کی د مور نه نو بس بازار د اوکاز بازار ته راوس ته الته خرص کو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمان او د اسلام نمخ کے دے دی عکاز بازار تتلو سودائے رارا نخپل ترور ورتوئے حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ دے ترور وا یعنی دا پلار خوری وا وی ما دا پار یو خیار عربی غلام والا کچرے جی بازار کی دیو مندو نو کله چې حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ راغ نوې قتل چې زید په بازار کې خرڅې دو نو بس دی واغستو او خپل ترور ته وی ډېر خيار عربي غلام مې در تاغسته نو کوم چرستا خو هی هوایلا ور نماله پریزا ناغي وی نو بس زما خوخته نو دا ور سره معشومو تردی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشو او دا وخت د نکاح په وخت کې لا نبی علیہ السلام ته پیغمبري نو ملاو نو نبی علیہ السلام هم دا ماشوم ډیر خوښ شو نو هغه ورته وبخلو د دې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ځواني ته ورسېدو او دې بیا د ابو طالب قافلت اتلو شام تبتلو نیوزل دخپ القوم پوطن عزمک تیرے دو نترو پی جندو او اخسترگی پی خوگیشوی ناور تراپاسی دو ورطوئی من انت یا غلام تسوکی ناغوی دیو غلام دمکی والو وی داغی دا نفسنو نی دمکی والو نی ندوی نا وی ازادی کو غلامی ندوی ز غلامی وید چا وید محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویتا عربی کا جمی ویزا عربی بیت دخپل نصب تا پوسو کو ندخپل نصب ذکر کو بیورتا وید چازوے ویحق ابن من انتا قال ابن حارسا ویزد حارسا زوے ویتا کم زیکی یعنی تکمزے کی تختول شوی ماماگانو کرلال ماماگان دی سوک دی دائی نمونے واغستر دا مور نم دی سدے دا مور واغستو نو پلار تے ورطوی راشا ستاغ بچے خدا وی چت داغ پسی گرزے او پلار و پسی گرزے دو او جڑل بے او پریشانو او دد پغم کی قصیدی او شیرون جوڑ کریو وګړي قصیدی جوړ کړې د خفقان او چې ترسو په ما کې ساغړي نه اے زما بچی زبستا طلب کوم او کوم مرګ راغې نو مرګ سره سره بس فناشي دنیا نه نو پلار ته ورته راشه بچی پسې چې جاړه خدا له امام قرطبی دا هغه اشعار او نس اشعار دلته ذکر کړی دي چغبوی بکیت والا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل ویز پا زید بان جارم موپت نشتا چس شوی جوانده ده نومی دیو ساتم یا کنیتر آغلی داو مرشوی فواللہ لا ادری و انی لسائلن اغالك بعدی السهل وم غالك الجبل قسم میری پا اللہ ما تپت نشتا حالان کی ودہر چانت پوسنکم اے بچیا چتا نرم او هموار ازم کی تیر کی یا که غروم تیر کی فیالی تشاری حل لک الدہر اوبتن فحسبی من الدنیا رجوع کلی بجن ہائے افسوس چدا ماتا پتوے چتا په زمانہ کی بوا پس راشی بس تالا واپسی مات رات للکافی تذکرنی الشمس عند طلوعها وطارد ذکراها اذا غربها افن وینور چراخی جی مستایا دا جان سر راڑی ندد بیدو پا وقتی مستاغم نزان سر راڑی وَإِنْ حَبَّتِ الْأَرْيَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَا طُولَ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ هَوَاگَانِ كَرَوَا لُزِي نُسْتَى ذِكْر رَوَاتْشِ وَإِسَ أُعْمِلُ نَسَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ وَتَسْأَمُ الْإِبِلْ زرد چزب اغا گلندی خان پا دی زمکا کستڑی کوم اغا بچی از پا گرزی دوستڑی کی گمنا تر دی چو خان ستڑی شی حیاتی او تاتی علی امنیتی فکل امر انفان و ان غره الامل زما جندن پوری بتا پس گرزم تر دی چی مرگ راشی نوی هر سڑے فنا کی اگر چی دے امیدن غفلت کے چولے وے نپلار ورپسی پدی ترتیب گرزے دو تر ور تغیرا شا دارے بچے دے نو دیر خوشحال شو بے ور تغیر چی تاس رستا غمالک سنگ معاملہ کئی وی دبال بچن سیوا ندا پلار او تر ورور ور سر مکی مکرمی ترالے اور نبی علیہ السلام سرے ملاقاتو کو نہ حضرت حارثہ ورطوئی نبی علیہ السلام تا وے انتم اہل حرم اللہ تعالی و جیرانہی و عند بیتہی وے تاسو دا اللہ دا حرم باشندگانو گاونڈیانے دا اللہ دا کور سروسی گئی اوستاسو خاندان سرے آخو قیدیانو غریبانانو تا ٹکالے ورکئی غلامان ازادئی زمون دا بچے تا سر دے احسانو کپمونگا سپر پیسی چی تغوار دربے کو آفا انکا ابن سید قومی تخد اخفل قوم دا سردار بچے عبد المطلب یادر آو سور چستا ہو گئی پیسی بدر کو نبی علیہ السلام ورکوی دینا بہتر شے بھئی ایوی سدے ویوس باغراشی نظم ورته اختیار ورکم نو کچری در سرزی نو یو پیس در ننالم بوی زیستاسو بچه ده او کچری اغز ورکم نو بیا بدا سیجی بیا غواریه نا ورطوی جزاک اللہ تعالی خیرن فقد احسن تا اللہ دیر بدلی در کی تا خدیر خ احسانو کو دی خو ذہن کی داو چیز اون بچه ده دمر عمر دمور و پلار نجدا ده اور اول سپتا چدار اللہ دے حبیب پہ محبت کی راغلے نبی علیہ السلام رو گفتو ورطو یا زید اتعرف ہاولا ویدا پی جنی اغوی نعم حاغا بی و عمی و اخی دام والد دے دام ترد دے و دام رور دے نبی علیہ السلام ورطو فهم من قد عرفتهم ویدا خود اغوی چتی پی جنی نکدئی دے خوخوین ورس رضا وَإِنْ اخْتَرْتَنِي فَانَا مَنْ تَعْلَمُ او کما غورا کے نتے پیجنے چیز سوکے تا دیر نیز دین از قتلے زید رضی اللہ عنہ ما انا بمختار علیکا احدا ابدا انت معی بمکان الوالد والعم ویدہ اللہ حبیب ٹک دے چپلار خوگوی تر خوگوی خوزستان مقابلہ کی سوک نشم خوخولے تا زمان پارا پا منزلی دا پلاری پا منزلی دا تری نا پلارا ترورتا وی آیا زید اتختار العبودیہ وی تو غلامی خوخے اغوی عرص چی خوزدا شخصیت پر زمنا قلت نبی علیہ السلام قتل لددی منی و محبت تا وی گواشی چی دے ازاد دے او دا زمان بچے دے دے با زمان میرا سوڑی زبدن میرا سوڑ مور پلارم پدی دیر خوشحال شل چی دا اللہ دا حبیب دے دا غیزت حکتو نو بس پا زمانت جاہلیت کی دے تب ایسی زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترویز قرآن راغے او دے تب زید ابن محمد ویلے کے در قرآن پاک دے دین منو کا زکا عربو کدا طریقہ وا چی چا تب ایزوی نو دا غصر دا حقیقی بچی غنتی معاملہ بے کولا نو قرآن پاک دے کی وی ادعوہم ادعوہم روب لئی دوی پدا سے حال کی چی منصوب کوئی اخپل پلارانو تھا زید ابن محمد مو آئے بلکہ زید ابن حارس آئے او دد دا محبت او دا مینی دا وجنا یا خوب دا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو دقا اللہ وی مو آئے نو اید دی خبر جبیرہ پا بل سنشو جوڑے دے سمر پا زرگون صحابہ اکرام دی دے یو نمم قرآن کے ندر آغلے سیوا دے چانا زید رضی اللہ عنہ دا داغ نم دے تر قیامت پا جماعتنو کی پا مدارسو کی تلاوت کی او دا داغ نم دے تلاوت پا شکل کی دخلو نروزی او پا آغی با قائدہ عجر و ثواب ملاوی دا یو شخصیت تے چھے دا دا نم پا قرآن پاک کی پا صحابہ کرامو کی راغلے اللہ وی ادعوہم روب لیدی پدا سے حال کی چھ منصوب کئی لآبائہم پلاران ددیتا زید ابن حارس ورطوائی ورب کدا طریقہ چھ بس دا پلار پنن بیرا پلنو ابن حارس ورطوائی ہوا داد دی منصوب کو لخلو پلارانو تا اقصتو عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا پنیز دا اللہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَچَرِ نَپِ جَنْدَلْ تَاسُو لَارَانْ دِلِي یو غلام دے او چا طرف تا منصوب دے پلارِ نَپِ جَنِي فَإِخْوَانُكُمْ نُرِنَ لِسْتَاسُو فِي الدِّينِ پَدِينِكِ داد دینی رور دے ناواز ور توکچی یا رورا یا اخا وَمَوَالِيكُمْ مَوْدُوستَانْ مِسْتَاسُو نو دے دی دوستی پلخ زیرو بلے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نَوْ نِشْتَوِ پَتَاسُ بَانِ سُگُنَا فِي مَا أَخْتُوَاتُمْ پَاسُ كِي چِتَاسُ خَتَا شَئِ بِهِ پَاغِي كِي خَتَا شَئِ او زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موئے نو پا خطا مو اللہ پا نیسیان من را نیسی ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن پا غصبانی چی قصدیو کی زونستاسو که قصدن یو سڑی یو پلار دیتی بلتا منصوب کے ندا گناہ دا ذکا یو سڑے که چرزان بغیر دا پلار نبل چاہتا منصوب کی ناغد پارم گناہ دا او کبل سو کی منصوب کئی ندائی دا پارم دا جرم دے علماء لکلی دی چیداد کبائر لگا نبی علیہ السلام فرمائی من ادعا الی غیر ابیہی وہو یعلم انہو غیر ابیہی فالجنت علیہ حرام ویچا چیزان منصوب کو بغیر دپلار نبل چاہتا او دے پوئی گی چیداد دپلار لرے نوی جنت پد حرام دے یعنی دا گناہ کبیر لگا ندخبل پلار دا پلار گیرئی نبا انکار نکے دارنگی بلسوک بہم دیتا نمنسوک کہ یہ روایت کی دام راغلی بخاری و مسلم شریف روایت تے او دا روایت سکم موارد دام دا بخاری و مسلم شریف تے نبی علیہ السلام فرمائی من ادعا الی غیر ابیہی چاچی دان منسوک کو بغیر دا پلار نبل چاہتا یا غلام دے یو دے دے نور تزان منسوک کی جزر دے غلامی میں نفعالیه لعنت اللہ تعالی والملائکہ والناس اجمعین ویپدد اللہ لعنت تین ملائکو دو طول خلقو دو دا سی سڑی فرض آو دے دا نفل دا نقبلی کی دے نقبلی کی نو نسب نہ انکار کول دارنگ یو سڑی بارہ کے پتہ داو بغیر دا پلار نے بلچا تو منسوب کول کدا پا خطاو نسیان وی خو پا خطاو نسیان اللہ سکنے نسی او کو قصدنو ندی آیات کریمیوی چو ولیکن ما تعمدت قلوبکو کا قصدن مداسیوی ندا گناہ دا وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان ان نبی نبی علیہ السلام اولا دیر مہربان دے بالمومنین پا مومنان باندے من انفسهم دا نفس نددینا دا ہر چا نفس دمر پا دا مہربان ندے سمر چی دا اللہ حبیب پا دا مہربان ندے نگورا زمون دا زانون نزیات نبی علیہ السلام پا مگا خوگی دو دغ وجہ وچ نبی علیہ السلام پا مگا مہربان دیرو نو زمون دا نفس دا مور او پلار او دا طول نسیوا حق دا چا دے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولی نیچ نبی علیہ السلام دیر مہربان دے پا مومنان و دے نفس اللہ نفس حکم کئی او جہنم طرف تراخ کل کئی ہر وقت نفس دے خواہشات حکم کئی لیکن دا اللہ حبیب ار وقت دا سے حکم کئی چی من نجات تراکا گی نخپل نفس من حلاکت او تباہی تراکا گی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غی اوامر دا غی تعلیمات دا غی اسوہ حسنہ دا منگا دا جنت او دا کامیابی طرف تراخ کاری نو چکل دا اللہ حبیب زمون دا بدن نا زمون دا نفس نا پا من زیاد مہربانا دے نو دا اللہ دا حبیب حق دا ٹھولو نسیوا دے دا غی منع و محبت دا ٹھولو نسیوا دے دا غی فیصلب دا ٹھولو نمخ کی ادیو جنا زمون زمون دا والدینو دارنگ در رشتہ دارو کدا غیو فیصلے او دا اللہ دا حبیب بل فیصلے نو فیصلے بہن دا چامنو دا دا ایمان تقاضا ذکر نبی علیہ السلام قرآن پاک داو چھے نبی علیہ السلام تو مومنان و ردید بدنین و نفسون نزیات میں حربان دے اور اللہ حبیب ویلی آغا سڑے مسلمان نشی کی دے چھے زورت دا زان دا مال دا بال بش دا والدین و دا طول و خلق و نزیات محبوب دے داسی بھی کہ نکل معاشرے یو شے غواری ستا تربوران او تبرداری او کام قبیلے یو سو غواری لیکن دا اللہ دا حبیب سنت بل سو غواری دل تا دا دوار محبت نو مقابلہ دا دل تا بستا دا ایمان پتہ لگ چتا دا خلقو دا پراپیگنڈو دا ملامتیاں نیرے گی گناہ و رسم و رواج لے تیارے گی یا کہ ویچ خلق بخپل کار کئی دا خلقو ملامتیاں بخپل کار کئی زما دا خلقو رواجونا و رسمونا ندی پکار زما دا اللہ دا محبوب دا رحمت للعالمین سنت پکار رہے او دا غیرت غواری کہ غم دے کہ خادی دا کہ تمام معاملات تھی کم سڑی کی چی دینی غیرت ہوئی ناغب دا اللہ دا حبیب سنت جن لی کولشی او بیکار سڑے چی دا غب آخیرت او قبر سے کار نی آگو رہے دا غیرت کار نشی کولے دینی غیرت والا کار اگر نشی کولے ان نبی و نبی علیہ السلام اولا دیر مہربان وے بالمومنین پا مومنان باندے من انفسهم دید نفسننا وازواجہو او بیبیانی دی نبی علیہ السلام امہاتہم مین دید دی امتیان دی پا عزت کی پا احترام کی ارحامی اور نبی علیہ السلام تو منزلی دو سدے دو والد دے نبی علیہ السلام دے رو خبر چل کولے گی زتا سلپ منزلی دو والد نو کرے چی قضاء حاجت تکی نہیں نب قبلی لشا کوئی نب مخ کوئی او پدی طریقہ بدزان صفائی کوئی دارنگی نبی علیہ السلام دے بچو دا لفظ بے رو تولے دا لفظ دے بچو لکہ کل سڑی تے ویچ بچے میں نداد بچی لفظ دیر مکو کیے لے لکہ نبی علیہ السلام سماشمان را رخصتول دا جمراتو دوشتو رکوارا د جمرات د وشتو د پاره را رخصتول. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی یو حدیث کې خدا را غلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی انا لکم بمنزله الوالد ز او متیان تاسو لک منزلی د والد په شفقت او رحم کې ز تاسو ل تعلیم در کو مور افلار بچی ته چل خیار سو. نو اذا عطا احدکم الغایت کلشی و دسمات تراشی قبلی لمخکوی ما شاکوی ما زان با پخیل آسن صفا کوی او زان سردری گٹی لٹی او سی او پدی با نزان پاک کئی دارنگی پس کرو پخشو مشو پدی با نزان نصفا کوی پدی با نزان کوی یعنی زان صفائی و نکوی دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغه صحابه یې موږ را رخصتو د جمرات وشتو ته دیوی چې لار شي خو یې بچو تر هغه پورې لایما تر څو چې نور را خطرې ني رډمبای راځي شیطان یادای نو نبی علیہ السلام امت د پاره په منزلی د روحانی والد دی و ازواجه امهاتهم او بیبیانې د نبی علیہ السلام میندې د دوی ني دا د دوی میندې اور د مور بیزتی چې څوک کوي او د چا مور ته څوک سپک سپک وي هغه ته دشمن وای کنه وای نو شیعان زموږ میند ته پاجره دي. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته د کفر نسبت کوي و اول الارحام خاندان د خپل ولی بعضهم بعض د دینا اولاد ډیر مزدیدی به بعضن بعضتا په میراث ولو کې ٹھیک دچی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان مین دی دی نبی علیہ السلام روحانی والد دے خدا نگنی چنی میراث اڑو میرو معاملہ بدا سی آغا چی خپل رشتہ دار دی نو خپل منس کی بی میراث اڑی فی کتاب اللہ د کتاب اللہ نا مراد یا لوح محفوظ دے یا تینا مراد قرآن پاک دے دا خبر پا لوح محفوظ کی لیکلے شوی دا پا قرآن پاک کی دا چول الارحام بعضهم مولا ببعض خاندان دخل ولی بازی دوی دیر نیز دیدی بازتا دیر لائک دی دیر نیز دیدی پا میراس ہو کے فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کے من المومنین دا مومناننا والمہاجرین دا مہاجریننا الا ان تفعلو مگر دا چی کوئی تاسو الی اولیائکم دخپل دوستان سرا معروفا دا شریعت مطابق میراث بدر نخپل اوڑی خستای او دوست دے مرگر دے اغل حدیہ ورکے اغل سوسیت کے یاد آغسر اب میراث نہ بغیر بل سخی گڑا کے نو دا کولشو خو میراث پردی رشوڑے کان غالکا ددا خبرا فی الکتاب مستورا فلوح محفوظ کیا قرآن پاک کی لکل شوی یا گرہ سرنا ادعوهم روب لیدوی چی منصوب کون کی ایدوی لرا لآبائهم پلارانو ددوی تا راب لیدوی خو نسبت اخپل پلارانو تکوی لمتبنا نسبت آغا چالم کوئی چاوئی دا مزوئے دے ہوا اقصتو عند اللہ دا خبر رد انصاف دا پنیز دا اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَچَرِنَ پِجَنْدَلْ تَاسُو پْلَارَانْ دَدِي فَإِخْوَانُكُمْ نُدَارُنَ دِسْتَاسُو فِي الدِّينِ پَدِينَ كِي وَمُعَلِيكُمَ دُوستان دِسْتَاسُو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نِشْتَرِ پَتَا سُبَانِ جُنَاحٌ گُنَا فِي مَا پَاغَسَكِ اَخْتُعَتُمْ بِهِ چِتَاسُ خَتَاشَئِ بِهِ پَاغِكِ وَلَاكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبَكُمْ لیکن هَا چِ قَسْتِو کی ضرور نستاسو او قصدنِ لپلار نبغیر بلت منصوب کئی نرا گناہ را وَكَانَ اللَّهُ بِاللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا بَخُنْ كَيَ مِحْرَبَانًا النبی و نبی علیہ السلام اولا بالمؤمنین دیر مہربان دے پمومنان باننے من انفسهم نفسن دوینا وازواجهم نحاتهم او بیبیان دے نبی علیہ السلام میں دے دویدی وولو الارحام خاندان دخپل ولی بعدهم بعض دوینا اولا ببعدن دیر نزدی دی بازتا فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کی من المومنین دا مومناننا والمہاجرین دا مہاجریننا اللہ ان تفعلو مگر دا چکوئی تاسو الہ اولیائکم معروفا دخپلو دوستانو سرا دنی کی طریقی مطابق کان ذالک ددا خبرا فی الکتاب مستورا فلوح محفوظ یا کتاب اللہ کی لکلی شوی تنی کی اللہ رب العزت دخاس و خاص و انبیاء علیہ السلام ذکر کئی چڑے پیزان بیا علیہ السلام ذکر کری ددئی مرتبہ و درجہ دنور انبیاء علیہ السلام پہ مقابلہ کڑور علی ادا فرمائی اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا یاد کا اغا وقت چھ اغسطی ومنگا من النبیینا دا انبیاء علیہم السلام نا میثاقہم اغک لکا او مضبوط وعد داغوی ومن کا او دغ وعدم اے حبیب دتان اغسطی ومن نوحن او دامد حضرت نوح علیہ السلام ناغستوا و ابراہیما او دغ وعدا مند حضرت ابراہیم علیہ السلام ناغستوا و موسیٰ او دغ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا و عیسی ابن مریم او دغ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نا وَأَخَذْنَا أَغْسْتِ وَمُنْغَا دَدِينَ بِيَا لَهِمُ السَّلَامْنَا وَأَخَذْنَا أَغْسْتِ وَمُنْغَا مِنْهُمْ دَدِينَا مِيثَاقًا قَلَكَ وَعَدَا غَلِيظ وَمَزْبُوطَ دا وعدہ دا سوا لدا وعدہ وچداکم دین اللہ تاسو لدرکو اہم بیا لهم السلام دا بخلق لرسوئی دا وعدہ دا سوا بتبلیغ الرسالہ والشرائع والدعاء للدین الحق وذالک علی ما قال الزجاج زیرو تین سو تیرہ پچاس چھیاسی زیرو ستاسی دکان پتہ دا توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش دا وعدہ دا سو چی دا پیغمبری او شریعتون با دی خلق ترسوئی او دی دین حقت بخلق رابلی او دا کم وقت کیوا وقت استخراج البشر من صلب آدم علیہ السلام دا چکل اللہ رب العزت رویست البنی آدم دشاد آدم علیہ السلام نپشان دا نروس رومی گو نو دغ وقت دا وعدا غستی وا او دام یو قول لیچ دا وعدا دی وا انبیاء علیہ السلام نے وعدا غستی وا چی دیو بل تصدیق بکوئی او دیو بل تابداری بکوئی او دی طولن اللہ رب العزت دا وعدا غستوا والاعلان بان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اعلان بکوئی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے او دا نبی علیہ السلام نے ورسر دا وعدا غستوا چھ دا بوئی چھ اللہ نبی بعدہو چه زمان پس بل پیغمبر نشتا دا غوا دوا چې الله رب العزت د هر یو نبی ناغسته و لیو ذل ګره عموما من النبیین کې ټول انبیاء علیهم السلام ذکر کړ او به خصوصا د پینزو ذکر کو او په دې پینزو کې ټولو کې مخ کې سوق کو ومن کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کی اشارہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت او مرتبے تا ذکر امام الانبیاء دے سید المرسلین دے خاتم النبیین دے او رحمت للعالمین دے صلی اللہ علیہ وسلم او بیا ور پسی دا سلور انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کری دغه وجوا چې روایتو کې راغلي چې نبی علیہ السلام سید الاولین والآخرین دی سید الاولین والآخرین دی دارنګه دا مسله ورته وګد درس کې تفصیلا تیروا چې دې دې علماء لیکلي وي دا روان دیواله د نبی علیہ السلام دا غید زیادت شان نه پاره دی او دې په پیدائش کې مخ کې حدیث پاک کراغلی دیوے کی رحلمانی ابن کثیر امام قرطبی او مستدرک حاکم مستدرک کی ذکر کری نبی علیہ السلام فرمائی شورو شویدہ دا پیدائش دا مخلوق پما دا عمر دا زد طول و نپاخر کرالی گل شوید دارنگی نبی علیہ السلام ویکن تو اول النبیین فی الخلق ز اول د پیغمبرانو نیم په پیدائش کې او اخرین پرالی ګلو کې دارنګ دا په غن روایت کې راغلی چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای کنت نبیا ز د الله پیغمبر و آدم بین الروح والجسد او آدم علیه السلام په من د روح او د جسد کې رحمانی ذکر دې خبره ته سوچ کوي نبی علیہ السلام اولینم دے و آخرینم دے یعنی ٹولو کی اول و دا خلق پمانا دا تقدیر دے پا تقدیر الہی کی دا ٹولو نمخ کیو نانا چنگنی پیدائش دینے کی پمانا دا تقدیر دے نا پمانا دا خلق اختلق امام مانا چی دا جوڑول چورتوئی او پیدا کول زکر نبی علیہ السلام پیدا شوئے دے دا ٹولو پا آخر کی لیکن پا تقدیر خداوندی کی پا ٹھولو کی اولو مرتبہ مولا دا پا تقدیر کیم اولو نو دا اول مخلوق دے خود دلتا کی روح المانی دلتا نمی لکلی نورو جلدنو کی لکلی چی داوی چی نبی علیہ السلام ویز اول مخلوقیم نو دا خلق پا مانا دا تقدیر دے یعنی پا تقدیر کی غتم فیصلی چی اللہ کری اولا ظاہر وجود تا نی راغلے نو پاغ تقدیر کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹولو نمخ کیا وَإِذْ أَخَذْنَا آیات کا آغا وقت چی غستی ومنگا من النبیین دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام نمیساقهم آغا کلکا و مضبوط وعدد آغوی ومن کا آو دا تانم وعد آغستی ومن نوح آو دا غواد من دنیح علیہ الصلاة والسلام ناغستی وعد و ابراهیم او دغه وعده مون د حضرت ابراهیم علیه السلام ناغسته و و موسی او د موسی علیه السلام نا و عیسی ابن مریم او د عیسی علیه السلام نا چې زوی د مریم بیبی ده و اخذ ناغسته و مونږ منهم د دغه انبیاء علیهم السلام نا میثاقا کلک وعده غلیظ و مضبوطه او دا وعد الله غستی لیسأل الصادقین دید پار چ پختنا او تپوسو کی درشتینو خلقنا عن صدقهم تبارد درشتی او ددوی کی الله به درشتینو نه تپوس کوي تبارد درشتی او ددوی کی قران ساجیب کتاب دے خودی کی سوچ فکر پکار وی چی درشتینو نه درشتی او تپوس کوي نو د دروغ جن نه دروغ تپوس بسنګ نه کوي رب العالمین کد مظلوم نہ تپوس کئی داغ دا مظلومیت نو دا ظالم بتی نہ سو خلاص کی دن توی لیس علی الصادقین عن صدقهم دا وعدہ اللہ علی غصی چی تپوسو کی اللہ درشتی نو خلقو نا پبار درشتی او داغی کی نو کم ذات چی داغ فیصلی دمر دا عدلوی چی درشتی نو درشتی او تپوس کئی نو دروغ جن نو دروغ تپوس بسنگا لکھئی د ظالم نه داغه د ظلم تپوس بسنګ نه کوي. قامنی علیہ السلام نبا اللہ تپوس کئی ندو امتن نبا سنگا تپوس نکئی ذکا اللہ قسم خللے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ زمان دے قسم نزب تپوس دے امتن نکوم نزب تپوس کوم دا انبیاء علیہ السلام اللہ دا انبیاء علیہ السلام بارک تپوس بکئی ذکا نبی علیہ السلام تاخیر خطبہ کیویلی چاغه خطبه وا د حجۃ الوداع وی خلقو پرز د قیامت زما بارک تاسو نه تپوس وکي نو تاسو وسوای ټول اقرار کو میدان عرفات کی چمنګ ووایو چې تا مون ته دین را رسول نبی رسول سلام دا غوته شهادت برکا وی الله ته گواشا چې دینن د دې خبر اقرار کړي لیسل السابقین عن صدقهم دیر پار چی تپوسو کی اللہ و پختنو کی درشتی نو خلقنا پبار درشتی او دا ہوئی کی وَأَعَدَّا وَاللَّهَ تَيَارْ کَلَدَ لِلْكَافِرِينَ دَ پَارَ دَ كَافِرَانُ عَذَابًا عَلِيمًا عَذَاب دَرْدْنَاک دیر سو آیاتنو کی ترلر پورے اللہ واقعہ ذکر کئی دَ غَزْوَ احزاب او دیتَ غَزْوَ خَنْدَكَمْ وَجِ دا پسنورم کال دے حجرت مان او پا دی کرا ٹھول نمکی مشرکان او گیر چاپیر قبائل اتفاق شو نمدینی یہودیانم ورسر راز بازی اکڑو او بالکل دا مسلمانان او دا اسلام دا ختمو لی سکڑو یو ارادے لرلو او دا دا کفر یو اتحاد ورط جوڑ کڑو تا ہر دور کے اسلام دا پارزک زمین علماء او دا دن کتابون لی کدی وی الکفر ملت واحدہ کافر چی دی که یہود دی که اندوان دی که دہریہ دی دا دے اسلام پا مقابلہ کی ملت واحد دے اور چکل تکلیف راشی دا ٹھولی او موٹش خپل منز کی اختلافات وی کل جنگو نی خود اسلام بارک دے خپل اختلافات ختم کی لکفر ملت واحد دے پاغ وقت دا اولوی لخکر جوڑ کرو 15,000 لخکر دا 2,000 نوالی تر 15,000 پوری علماء ذکر کری او پا مدینہ منورہ چڑھائی کرو او دا مدینی خپل باشندگان چی یہودو اغین دا دی سر پا دی راس کی مرگری پا دی راس کی مرگری و نبی علیہ السلام دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پا مشورے بانے خندق کنستے او دا دمر جورو او دمر اوگو دو چی غین چاٹوک نشو آلے او دا پسو رضی کی پورا کولو تقریباً دری امیلو پوری دا اوگو دو او پلنوالے دم رو چی دا آغین دا اس سرا چا ٹھوک نشوالے ندا پا لگو رزو کی پورکولو سخ دے اخنائی موسمو لگوا تندوا تکالیفو اس شینو او دا غمو کوا چی دی که نبی ریح السلام و صحابہ کرامو دا لگو دا وجنا دا خپل خیط و مبارکو سرکانی تڑلیو یو میاش پوری دا مدینی منوری محاصروا دیر سخت تکالیف و پریشانی لگی او تنی او پا دی جہاد کی دا اللہ دا حبیب گن موجزی سرگندشی لکہ علماء علی کلی تقریباً سسلو رزر پوری موجزی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کدا موجزم ہوا خندق کنستے شجابر رضی اللہ عنہ ہوئی ما چوکتل ندلگی غاسرات پا مخ مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخکارے دلوئی بس نور مور لکتے نشو ذرا لما بی بی تاوی چی سشتکور کے کناغیوی یو سوا چتا پٹھے اربشی میر یو سوا تقریباً درینیم سیر جوڑے گی حویدہ وڑو کے غمتے کور کی یو وڑو کے چیلو گئے دے نوی مادر در چاڑا را آغاز نماز دازب حکوم او شابت میں اچنے لکی ندا وڑکا ناغی زرزر اربش اوڑکی او دا زرزر سو کو آغا چولے زبح کو او کٹوئی باندے شوا ویزن نبی علیہ السلام و یوسو مرگری راولم نبی علیہ السلام تے پٹ گنتے غد کی ہوئی او طول حال نے خبر کو جدہ شان لگا گنتے ٹکا لگا او تا سوزان سر کے بیدری مرگری را روانوئی راشے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو چھے دا جابر دعوت تھے دے ٹول خندق کو نستو والا ہوتا ٹول را روان شو دا غریب پریشان تے مخت را بی بی تے دا غشان معاملہ شو آغا بی بیان دا سی ایمان والا وی تا خدا اللہ حبیب خبر کرو دا خپل کور دا حال نا وی ما ورطوی دی جی دا کور گرے دا حال وی بس چی اللہ حبیب دا خبر کرے نا فکر مکاو و دے مخت رولی گلی لار شکتوی دین غریب لگے کئی نا او بس دا روٹی چی تنیر کی در اوباسی دینا نو نبی علیہ السلام کسان کے نیل پخپل لاسو بے شوروارا چولا او پخپل لاسو بے چوری کولا طول لخکر مورش او پا آئی کیس کمیرا نگے او تردی چی جابر رضی اللہ تعالی عنہ بی بی تے ہوئی ویدا بی کورنو کم سخت لگا دا کورنو کم ویشا دادا اللہ دا حبیب موجزہ نور بیشمار موجزات قدی کی سرگن شو یو میاش پور محاصرہ ودا سے خاص جنگ نو شوے و پکان و غشو وشتل بگ نسو صحابہ اکرام شہیدان شو داغے نپس دا اللہ حبیب دعا و غختا او اللہ ہوا رو لے گل او دا سے ہوا رو لے گلا چی دا مشرکان و خیمتنگی دے نشو ٹول استنے ورطو لڑو لے کٹوائی داغی دیگون پان غروبانی ٹنگی دے نشو لے او دام علماء علی کلی فرشتی اللہ را لگلی یہ لخ کر کے بے چگے والے اگر دا سے ہے بطو چے سامانی نم پاتے شولو ہر سڑی بس دائے نرکو مجھے زانے بچ کو دیکھ اللہ آغا حال ذکر کئی کلا اللہ دا امت مسلمات تکالیف لگوری دیکھ شک نشت مدت الہی رازی خستا با ظاہری طول نقشی ختمی گی ڈنبے ظاہری نقشی بٹو دے ختمی گی ظاہری نقشی لگا عرب مرگور لمیوے اور اللہ امتحان دا سے دور کرا لکا افغانستان کے عرص دیر ہوئے خب آرامی نہ دمخ کی نہ ورے دے اور دا کافر پابندی دا گولے نو دا غی سنا سا اسباب و طرف تا توجہ رات دا لیکن پدا سے وقت امتحان را غی چروان ملک رے دا خوراک و دستا کاک و داستوگ نیسے نشتا دا سو کالونا اللہ قحط و روڑا روانا کرے دی وقت دا پابندی رالا نو ظاہری سے سبب نشے جوی لتوجہ راشی بغیر دا ذات خداوندی نا دا اللہ امتحانات ہم دا سی بھی چی دا سی سشے نپریزی چی غیل رستا توجہ یو دا موا ہو رہی مدد دا اللہ برپور پا آغا وقت کی راضی چی ظاہری سپاتی نی وی مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی حرم شریف کی دا ہندوستان یو بزرگ و عالم وی عرض دیر زیاد خوشحالو موریدان و شاگردان اور تو نن خو د خوشاله یا سرات ته مخ کی خکاری اولیاء و بزرگان او جیب اغه هندستان کی زما سز مکوا او سکور نو کله ک بدای سلما ودا بخرز ته مودا و پیو ک ماغ پیو پیو کم و سور ز شی مال خطر اغله جا حکومت سرکاری کړي و د ظاهری اثر و اغم ختم شوی ټول له توجه الله طرف ته شو ظاهری سشته دینا نو کله چې ټول توجه ذات خداوندی طرف ته شي او ظاهری صفات یې دم تم غره ظاهری صفات یې نه دي د فراق سنو د ساړه د پټې دو سنو کور کی بیویانه په یوځه کې کلا کې راجموي مدینه کې چې کوم خلکو نه دا تمو چې دای کافین دي زمون مدد وکړي غم وعده ما تک بالکل ارس ظاهری اسباب ختم شول نه الله د هوا په ذریعه باندې ټول دشمن تس نس کو ا امتحان خطیر کو خودی جنگ نفس دا غزو احزاب نفس بیاد نبی علیہ السلام و دا خلفائے راشدین پا زمانہ کی کافر دا مسلمان پا سندی راغلی ذکر نبی علیہ السلام ورطویزا دا امتحان ساعتنا و گڑی خمو تیر کی خو الان نغزوهم ولا یغزونا دی نفس با من ورپسیزو من پسیبا بیا سوکن راس تاریخ گوارے چکل دا امت مسلمان ایمان و تقوی و اتفاق و اتحاد پزیو ندا چا پا خیال کی ندی راغلی جی مسلمان پس راغلی او کل جی بیا رولو ایمان طرف تشاشوا دین طرف تشاشوا نبیا کافروں کی جرت پیدا شو اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبانے اذ جاعتکم جنودن اذ جاعتکم جنودن کل چراغلوی تاسو تلخ کرے فارسلنا علیہم ریحا نرالے گلے وما پاغیبان ہوا اللہ سلی رولی گل اللہ کل مدد پیدا سی شیوانے کئی دا ہوا پا ذریعی کل دا ماشو پا ذریعی کئی کله د یوسف ذریعہ کوي فارسلنا علیہم ریحا نور علی گلی و من پدوی وان هوا وجنودا لم تروها او داس لخکری چې تاسو هغه نکتی الله ملائک رو لګی جبرئیل امین علیہ السلام رو لګل او دا مفسرین ذکر دی لخکر منس کی چغه واله او د فرشتو دوره هبت نا ک چغی چې په یو قوم چغه واله ټول تباشوی وکان الله او دی الله بما پا غصبانه تعملون چه تاسو کم عمل کوئی بسویر آلتن کے او دا وقت نبی علیہ السلام پا مزولارو اللہ طرف تے توجو او دا اللہ دا حبیب طریقہ او عصمر طرف او وقت کبا اللہ تا توجو او پا مسائب او دا سے پریشانو کی دا اللہ حبیب منزون تا بزور ورکو وکان اللہ بما تعملون بسویر او دی اللہ پا غصبانی چه تاسو کم عمل کوئی لدن کے اذ جاؤکم کل چراغلی دی تاسو تدا دشمنان من فوقکم دا برا طرف ستا سنا دا مدینی دا برا طرف نراغلی ومن اسفل منکم او دا لان دا طرف دا تا سنا گیر چاپیر دا مدینی منوری نے محاصرہ کروا او دا پینجی جماعتون کم مدینی منوری کی چی جوڑ دی چی آجیان پاغی گرزی دا ها غزائی نئی چی دی کہ دا نبی علیہ السلام خیمے لگی دلیوی پدی غزو احزاب کی وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ او کل چکا گی شوی وسترگی دا حیبت دا وجنا دا پریشانه یا غاصرات پسترگو کی خکاری وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ او کل چکا گی شوی وسترگی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ او را رسیدلو زرنا الحناجرا دی مرکن تا دا غطا کم مرئی چی زنی وقت صدی خبکان دو وجن بی علاری منشی تیرو لے خبر نشی کو لے زلد دی لر ورس وبلغت القلوب الحناجر را رسیدنی ازنون مرکندون تا وتظنون باللہ الزنون او خیالون کول گمانون کول تاسو پا اللہ مختلف قسم گمانون او دا وقت روایات و کراغلی صحابہ نبی علیہ السلام ترال الوی حال خواغ دے چی اللہ ذکر کرے نمونگ سو آئیو نو پدا سے سخ موقع کہ نبی علیہ السلام وائی اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا اللہ زمین عورتنا و پردی پٹی اساتے چی بی پردی نشو و آمن رواتنا اللہ زمین دا یری دا گبراہت فامن کے و تظنون باللہ الزنون او گمانن کرو تاسو پا اللہ وانی الزنون مختلف قسم گمانونا دا منافقان گمان اغد بی دینے او دا کمزوری او دا مومنان خیال سوگر دا منافقان خیال او گمان ورپسی لی دولسم آیات کرا روان دے ایوی دا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی منتویلی چی مدد براوی علیہ دا باللہ دے دوکا کرے دا دا منافق خیال او دا مومنان اغد خیال در ترست را روان دے پا آیات کریمہ بویشتم کی دا دا مومنان اغد خیال لے ای چی دا دلوکت کنا وی هادا ما وعدن اللہ و رسوله و صدق اللہ و رسوله دا آغا دی چی منسر اللہ و دا اللہ حبیب وعدہ کرے و او اللہ و دا اللہ رسول رشتیاوی لی او زیاد نکو دیلر و ما زادهم اللہ ایمانا و تسلیما زیاد نکو دیلر و دا کافر و دیرات لو مگر نورم ایمان او نورم دا اللہ حکم مند بیا گو رئی سر نورتا وَإِذْ أَخَذْنَا يَادَكَ وَخَشِيَ غَسْتَ وَمِنَّا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِيثَاقَهُمْ أَغَكْلَكَ وَمَزْبُوطَ وَعَدَدَاغِي وَمِنْكَ عَدْتَانَ مُغَسْتِ وَيَهَبِيب وَمِنْ نُوحٍ عَدَ حَضْرَةُ نُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِبْرَاهِيمَ وَحَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَخَذْنَا غَسْتَ مِنَّا مِنْهُمْ دُدْوِينَا مِيثَاقًا غَلِيظًا وَعَدَكَ لَكَ مَضْبُوطًا لیسال الصادقین دیر پارا چی تپوس و پختنو کی اللہ درشتی نو خلقنا عن صدقهم پبار درشتی آو ددوی کی نو دیکی وی چکر رشتی آو رشتی میں تپوس کی نو انور تخام خالا خل درکڑے د دروغجن او د ظالم نه داغه د ظلم بسنګ ته پوس نه کی لکه رست براشی الله وای و اذا الموعوده سئلت کله چې دا ژوندۍ خخی کړي شي ماشوم نه ته پوس بو کړي شي چې اخر ستا سجرم چې تنه مور او پلار ژوندۍ په خارو کې وردن نکولي نو ایدا سی او به ته پوس نه و ته پوس کې دی شي چې دا غاډ سوکنه نو د نور چانه بسنګ ته پوس نکی وا عدا او تیار کړی دی الله لیل کافرین و فار کافرانو عذابن الیما عذاب دردناک.